ale wybór z każdym dniem jest coraz mniejszy. To już końcówka promocji, radzimy się zatem pospieszyć. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 4 marca. Jest 9. Serwis Trójki, Anna Zaluśna-Sewera. Pierwszy przypadek koronawirusa potwierdzony w Polsce. To pacjent w województwie lubuskim, leży w szpitalu w Zielonej Górze, czuje się dobrze. Pociąg z Moskwy do Nicei wykreślony z rozkładu. Rosja zawiesza kursowanie składu z powodu zagrożenia epidemią. Nadzwyczajna narada unijnych ministrów spraw wewnętrznych po południu w Brukseli. Tematem sytuacja na granicy grecko-tureckiej. Koronawirus dotarł do Polski. O pierwszym przypadku zakażenia poinformował minister zdrowia. Na konferencji Łukasza Szumowskiego był Aleksander Przoniak. Olku, co jeszcze wiemy? W tej chwili wiemy tyle, że pacjent wrócił niedawno z Niemiec. Poczuł się źle i zgłosił się do lekarza rodzinnego. Stamtąd trafił na oddział zakaźny szpitala w Zielonej Górze. Wiemy też, że osoby, które miały kontakt z mężczyzną po powrocie z Niemiec, zostały objęte kwarantanną domową. Minister zdrowia Łukasz Szumowski nie chciał mówić o wieku pacjenta, ani też o tym, czy długo przebywał za granicą. Informacje o mężczyźnie ograniczył do niezbędnego minimum. O danych pacjenta nie będę mówił. Jest to pacjent, który przyjechał z zagranic Polski, z Niemiec. To tyle mogę powiedzieć. Nie jest to jakaś duża grupa osób, jest to jeden człowiek. Bardzo bym też prosił, właśnie jeszcze raz apeluję o poszanowanie prywatności pacjenta. Minister zdrowia podkreślił, że wszystkie procedury dotyczące koronawirusa zadziałały w tym przypadku w pożądany sposób. Łukasz Szumowski przekazał też informację, że żadna z osób, które zostały objęte kwarantanną w Policach, nie jest zarażona koronawirusem. Aleksander Przoniak, dziękuję za informację. Pierwszy potwierdzony przypadek koronawirusa w Polsce niczego nie zmienia, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia wicepremier Jarosław Gowin. Ani z punktu widzenia funkcjonowania państwa, ani z punktu widzenia sposobu życia na co dzień milionów Polaków. Wiadomo było od wielu tygodni, że koronawirus w Polsce musi się pojawić. Wszystkie instytucje są dobrze przygotowane, procedury są dopracowane. No, czekamy jeszcze na decyzję Senatu w sprawie ustawy, która precyzuje niektóre przepisy. Mam nadzieję, że państwo senatorowie zrobią to bezzwłocznie, najlepiej bez żadnych zmian. Senat zajmie się przepisami w piątek. W kilkunastu szpitalach w kraju dziś ćwiczenia na wypadek, gdyby do nich trafił pacjent z objawami zakażenia. Zaplanowano je m.in. w Pasłęku. O szczegółach mówi rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego Krzysztof Guzek. Państwowa Straż Pożarna przyjeżdża ze specjalnym namiotem pneumatycznym, który będzie rozstawiony w pobliżu budynku szpitala powiatowego w Pasłęku. To taka polowa izba przyjęć. To są tylko ćwiczenia. Służby ćwiczą swoją gotowość na wszelki wypadek, gdyby pojawiła się potrzeba badania większej liczby osób podejrzanych o koronawirus bądź zarażonych. To również element sprawdzenia procedur oraz sprzętu służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Rosja zawiesiła kursowanie pociągów na trasie Moskwa-Nicea. Ma to związek z rozprzestrzenianiem się epidemii. Do tej pory w samej Rosji odnotowano 6 przypadków zarażenia wirusem. Radio Echo Moskwy podało, że pociąg do Nicei został czasowo wycofany z rozkładu jazdy, ponieważ zatrzymywał się we włoskich miastach, m.in. w Weronie i Mediolanie. Rozgłośnia przypomniała, że Włochy są jednym z tych krajów, w których odnotowano dużą liczbę osób zarażonych koronawirusem. Według Echa Moskwy na wszystkich lotniskach stolicy Rosji uruchomiono dodatkowe punkty monitoringu medycznego, gdzie 24-godzinne dyżury pełnią lekarze z moskiewskich szpitali. Już wcześniej w Moskwie został uruchomiony program monitorowania obywateli Chin oraz wszystkich osób, które w jakikolwiek sposób mogły mieć kontakt z chorymi. Rosyjskie media niezależne przypominają, że pod bezpośrednią obserwacją znajduje się kilkanaście tysięcy osób. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Brukseli po południu spotykają się unijni ministrowie spraw wewnętrznych. To będzie nadzwyczajna narada na temat sytuacji na granicy Grecji z Turcją. Szacuje się, że w pobliżu koczuje prawie 10 tysięcy uciekinierów, głównie z Syrii. Powodem jest decyzja władz w Ankarze o otwarciu granic, mimo podpisanego 3 lata temu porozumienia ze wspólnotą. Grecja przy wsparciu Unii nikogo nie przepuszcza. Unijni ministrowie omówią najnowsze doniesienia z granicy. Byli tam wczoraj przewodniczący Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej i Europarlamentu. Ursula von der Leyen poinformowała o wsparciu dla Grecji. Sytuacja na granicy nie jest tylko grecką sprawą. Jej opanowanie to odpowiedzialność całej Europy. Postaramy się to zrobić w sposób uporządkowany, w jedności, solidarności i z determinacją. Grecja otrzyma 700 milionów euro, ponadto 7 okrętów, 2 helikoptery, samolot i specjalne samochody termowizyjne. prowizyjne. Unijna Agencja Ochrony Granic wyśle dodatkowo 100 funkcjonariuszy służb granicznych. Szef Rady Europejskiej Charles Michel zastrzegał jednak. Nawet jeśli zadanie jest trudne i skomplikowane, ważne jest, by pilnować granic z poszanowaniem międzynarodowego prawa i praw człowieka. Za brutalność krytykowana była ostatnio grecka Straż Przybrzeżna pilnująca granicy z Turcją. Beata Płomańska, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mateusz Fusiarz, informacje sportowe. I na początek garść piłkarskich informacji z wczoraj. Wiemy, z kim Polacy zagrają w drugiej edycji Ligi Narodów. To Bośnia i Hercegowina, Włochy i Holandia. To pierwsza sprawa. Druga, PKO BP Ekstraklasa i cztery wczorajsze mecze. Wisła Kraków 2-0 ograła Krakowie, Lech 4-1 Górnika, Pogoń 1-2 przegrała z Jagiellonią, a Wisła Płock 0-2 z Rakowem. Dziś mecze ŁKS-u z Zagłębiem, Śląska z Koroną, Lechii z Legią i Piasta z Arką. No i jeszcze trzeci piłkarski wątek. Za granicą zwycięstwo Chelsea 2-0 z Liverpoolem i awans The Blues do ćwierćfinału FA Cup. W Niemczech awanse do półfinału Bayernu po wygranej z Schalke 1-0, a także Saarbrücken, które jako pierwszy zespół z czwartej ligi zagra o finał rozgrywek. A to, czego dokonał w karnych bramkarz Daniel Batz, przejdzie do historii niemieckiej piłki nożnej. Obronił 4-11 w starciu z Fortuną Düsseldorf. Wieczorem kolejne spotkania, także w pucharach Hiszpanii i Włoch. Za to w Lidze Mistrzów zagra dziś Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Mistrzowie Polski zmierzą się z Kuzbasem Kemerowo z Rosji. Starcie zapowiada Paweł Zagumny. Póki piłka w grze, wszystko jest możliwe. Zaksa pokazała się w tym sezonie z bardzo dobrej strony, jak już przyzwyczaiła nas od kilku sezonów, że gra równo. Na najważniejsze mecze jest gotowa, także awans cały czas jest otwarty. Na czwartek zaplanowano starcie Jastrzębskiego Węgla z Centino, ale mecz nie odbędzie się. Zespół z Jastrzębia Zdroju chciał przełożyć spotkanie lub przenieść w obawie przed szerzącym się w północnych Włoszech koronawirusem. Europejska Federacja poinformowała, że nie widzi przeciwwskazań, by Polacy do Włoch przyjechali na mecz i że ten powinien odbyć się bez zastrzeżeń. Jastrzębski Węgiel do Trydentu jednak nie leci, przez co ukarany będzie walkowerem. Niemały to skandal. Wczoraj do półfinału Pucharu CF awansowały siatkarki Chemika Police, które bez straty seta zakończyły dwumecz z Mladostą. Grali też ligowo w kilku dyscyplinach. W siatkarskiej plus lidze MKS Będzin 2-3 przegrał z AZS-em Indyk Polem Olsztyn. W Energa Basket Lidze Polski Cukier Toruń wygrał z Kingiem Szczecin 103-73, a w Super Lidze Szczypiornistów Torus Wybrzeże Gdańsk przegrało z Orlenem Wisłą Płock 19-32. Trwają ostatnie przygotowania do sobotniej walki w mieszanych sportach walki. W Las Vegas w wadze słonkowej w sobotę Joanna Jędrzejczyk będzie starała się odzyskać mistrzowski pas. Tytułu najlepszej na świecie w tej kategorii w pojedynku z Polką będzie bronić Chinka Zhang. Nasza zawodniczka w tej dywizji prym wiodła w okresie od roku 2015 do 2017. Starcie obu zawodniczek będzie drugim co do ważności na gali UFC 248. W ostatnich dwóch latach moje życie było jak roller coaster. W tym okresie przytrafiły mi się porażki, ale ludzie byli dla mnie wyrozumiali, wiedzieli, że nie jestem robotem. Teraz jestem w stanie odzyskać pas. Mówi na trzy dni przed pojedynkiem Joanna Jędrzejczyk. Najważniejsze jest to, że nie ma problemu ze zbijaniem wagi, choć kosztuje ją to wiele pracy. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Znowu o sporcie po 17 opowie Jan Kałucki. Na zachodzie ranek w miarę pogodny, ale później przybędzie chmur. Miejscami przelotne opady deszczu i krupy śnieżnej. Po południu możliwe też burze. W innych regionach już pochmurno, popada deszcz i deszcz ze śniegiem. A na termometrach dziś od 5 stopni w Rzeszowie do 10 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roli wymaga pracy, wiedzy i wielu obserwacji. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pozwolą rozwijać się rolnictwu. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Barbara, no? Te rabaty to jakie powinny być? No mega, takie jest 77%. Dobrze, Barbara, dobrze. No. Teraz w Media Expert mega okazje. Drugi produkt 25% lub trzeci produkt 44% lub czwarty produkt 77% taniej lub absolutna rewelacja. Piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

A co dziś w programie do południa? Sławomir Brexit Chorbaczewski to mniej więcej o 9.30. Gabriela Darmetko zabierze nas w podróż dookoła świata z pewnym skandynawskim youtuberem. Gość specjalny o 10.30 Bartek Królik. Już teraz zapraszam, Marek Wiernik. Natomiast wszystkich, którzy mają płyty kompaktowe w domu, zapraszam mniej więcej o 11.30, bowiem Michał Margański opowie, co z nimi zrobić w przypadku, kiedy ich ubywa. To wszystko do 12 i oczywiście dużo muzyki. Mam nadzieję, że ładnych i do tego melodyjnych piosenek. No właśnie, to jest tak, jak złe obroty nam gramofon wybierze i nie wiemy dlaczego w dodatku wybrał te 338 obrotów zamiast 33. Bardzo ładna piosenka, którą zaśpiewa Kali Uchis, a firmuje ją Kai Tranada, kanadyjski producent, który bardzo zmienił oblicze muzyki pop w ostatnich latach. No dobrze, to mam nadzieję, że teraz już nie będzie prędkości 78, tylko 33. Uff, udało się. Time of struggle. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I need you to search my clothing, pat me down and feel the molding, 'cause underneath this table feels so good to me. And I need you to be my motor and run me till I can't go further, 'cause every turn you take is just exciting me. And may not the best you have, staring at my fingers while I talk to you. And I don't care if you degrade me, 'cause after all you are my safety, and everything you touch just feels like yours to me. Ain't I the best you had? Throw it down, hit the bag, tell me you need respect, 'cause you know that I'm around, I'm your pet. Ain't I the best you had? Yeah, it's really been nice to meet you. King Princess, dziewczyna z Nowego Jorku, Hit the Bag do tytułu tego utworu, a wcześniej Bonophonics i album Sound of Singing. Just, you'll come back for us someday. Tina Shea i Maki, czyli Mike, można powiedzieć, Songs for You i Save Room for Us. Zapraszamy do reklamy. Jak osiągnąć sukces? Zawsze działaj na 100%. Oczekuj 100% komfortu, 100% prestiżu i nigdy nie płać więcej niż 100%. W tym celu wybierz doskonałego SUV-a lub prestiżowego sedana Lexusa. Tylko teraz doskonały rocznik 2019 w doskonałym leasingu 100%. Zapraszamy do salonów. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Odporność jest ważna zawsze. Dbasz o nią, stosując coś. A czy wiesz, jak istotny jest wybór produktu, który pozwoli ci zadbać o odporność, szczególnie teraz? Zmień swój produkt na Rutinacea Max D3. Rutinacea Max D3 zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i, co najważniejsze, aż 2000 jednostek witaminy D3, która wspiera odporność. Suplement diety Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. Aflofarm. Chcesz schudnąć? A wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? Wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała. A czy to nie piękne, że do tego Liporedium dzięki zawartości ostrokrzewu paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Ostatnio w hotelu, gdy podałem dokument tożsamości, recepcjonista ze zdziwieniem zapytał: to pan? No tak, na zdjęciu mam siwiejące włosy, więc wszyscy się dziwią. A wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w srebrnej tubie. Tylko tyle. Szampon DX2 przeciwsiwieniu zawiera fitopigmenty, które wnikają w strukturę włosa i stopniowo przywracają ich naturalny, ciemny kolor. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Tylko tyle. Proszę, pana okulary do odbioru. A w okresie jesienno-zimowym, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam potrzebnej jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 9:30, a to oznacza... Informator ekonomiczny. W studiu panowie Patrycjusz Wyżga i Sławomir Brexit Chorbaczewski. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Dzień dobry, witam. Panie Sławku, no tam w tej lidze angielskiej to się dzieją różne rzeczy. Liverpool przegrywa trzeci mecz z ostatnich czterech. Co tam się wyrabia? No, uwidaczniają się po raz kolejny różnice wewnątrz Wielkiej Brytanii, pomiędzy poszczególnymi częściami samej Anglii nawet, bo przecież w samej Anglii różnie ludzie głosowali nad Brexitem i różnie do dnia dzisiejszego myślą o Brexicie. Dobrze, to pytanie co tydzień stawiam to samo. Będzie ten Brexit do końca czy nie? Nie, moim zdaniem konsekwentnie nie, dlatego że oczywiście możemy mówić o różnych etapach formalnych, ale w tej chwili rozmowy handlowe, które totalnie zostały przetłumione przez różnego rodzaju inne wydarzenia, w tym związane z białką ciała ludzkie, z białkiem ciała ludzkiego, bo to jest chyba najważniejsze wydarzenie, najważniejsze rzeczy się dzieją wokół tego, przetłumiły Brexit. On jest na drugim planie, w tle wszystkiego, co się dzieje na świecie i mnie się wydaje, że prawdziwy test przyjdzie w czerwcu. To jest ostatni moment, kiedy Boris Johnson będzie mógł poprosić o przesunięcie rozmów handlowych. I o tym, co w tle. Mam wrażenie, że wiem, o czym pan mówi, panie Sławomirze, jeszcze dzisiaj w Informatorze powiemy. Teraz o tym, że cztery największe koncerny energetyczne złożyły wnioski do Urzędu Regulacji Energetyki o zmianę taryfy na sprzedaż energii dla gospodarstw domowych. Brzmi groźnie i chyba dobrze, bo powinno, wynika z informacji Rzeczpospolitej. Czytam w rzepie, że wnioski taryfowe w tej sprawie do Urzędu Regulacji Energetyki złożyły cztery największe spółki energetyczne. To Enea, Polska Grupa Energetyczna, Energa i Tauron. I nie są to, jak się domyślam, jak czytam w rzepie, wnioski o obniżki. To są wnioski tylko i wyłącznie o podwyżki i to istotne znaczy. Co więcej, wnioski takie złożyły ponownie Energa i Tauron, które przecież mają już zatwierdzone taryfy do końca roku, bo co się nagle okazało? Jeżeli wszyscy my będziemy więcej w gospodarstwach domowych, w domu, a mniej będziemy podróżowali, to co wzrośnie? Wzrośnie zużycie energii elektrycznej w domach. I znowu pan... W związku z tym okaże się, że ten problem jest znacznie poważniejszy niż się wszystkim do tej pory Znowu pan mówi o białku ludzkim. Zdecydowanie tak. Amerykański Zarząd Rezerwy Federalnej niespodziewanie, proszę Państwa, obniżył o pół punktu stopy procentowe wczoraj. Celem tego posunięcia bankierzy centralni nie kryją. To jest złagodzenie potencjalnych negatywnych skutków koronawirusa dla gospodarki Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj z kolei Rada, nasza Rada Polityki Pieniężnej przy NBP decyduje. Proszę Pana, Szanowni Państwo, właśnie mija jutro chyba dokładnie pół dekady, 5 lat od momentu, kiedy w Polsce po raz ostatni zmieniono stopy procentowe. To był 5 dzień marca 2015 roku. To była obniżka i od tego momentu 1,5% wynosi ta główna stopa procentowa i chyba się nie zmieni. Tego tutaj nie byłbym pewny. Bądźmy bardzo ostrożni, bo przestrzegaliśmy kiedyś przed takim scenariuszem stagflacji, czyli z jednej strony inflacja, a z drugiej strony stagnacja gospodarcza. Mm-hmm. Bo pytanie, czy to, co się dzieje dzisiaj na świecie wokół potencjalnej epidemii, z tym, że bądźmy też ostrożni, bo nie wyolbrzymiajmy tego tematu ponad miarę. On jest bardzo poważny. Ta sytuacja, o której pan mówi, Japonia pokazała, jak to może być niebezpieczne potencjalnie. To jest jeszcze bardziej niebezpieczne, bo trudniej z tym walczyć niż z wysoką inflacją. W ogóle bardzo trudno się walczy z czymś, co jest nieoczekiwane. Koncepcja Taleba, tego czarnego łabędzia czy łabędzia, oczywiście ona się sprawdza, bo nikt nie zakładał w najśmielszych, czyli najczarniejszych oczekiwaniach, że coś takiego się może wydarzyć. A się wydarzało. Czyli tak naprawdę wszystko się może wydarzyć. Z czarnym łabędziem to jest tak, że nikt nigdy nie wie, taka jest jego definicja, skąd nadleci i zawsze wywraca zupełnie reguły gry. Skąd i kiedy? PPK na pierwszej stronie Rzeczpospolitej z takim tytułem. Trudny start drugiego etapu PPK. Gazeta dotarła do badania społecznego, z którego wynika badania społecznego na zlecenie PKO TFI wśród pracowników średnich przedsiębiorstw. To ważne, z którego wynika, że ponad 2/5 takich firm nie zaczęły jeszcze rozmów o PPK z pracownikami. Tymczasem w porozumieniu z nimi powinny wybrać instytucję finansową, z którą uruchomią PPK. Tak. Rozwinie się ten system, czy nie rozwinie? Moim zdaniem rozwinie. To są trudne, dobrego początki, dlatego że po pierwsze mamy inne rzeczy, które przyciągają uwagę. W ogóle się nie mówi w tej chwili o PPK jako takim. W ogóle się nie mówi o oszczędzaniu na emeryturę, bo ludzie nie wiedzą, co się będzie działo jutro. W związku z czym nie myślą o emeryturze. I to błąd. To jest zdecydowany błąd, ale jesteśmy tylko i wyłącznie ludźmi. Znowu decyduje białko. My nie jesteśmy w stanie się koncentrować na kilku rzeczach naraz skutecznie. W związku z tym dzisiaj mamy emocje, bo emocje decydują o naszym życiu, zajęte tym, czy my przeżyjemy kolejny tydzień, miesiąc wobec tego, co się dzieje wokół. Spokojnie, panie Sławomirze, będzie dobrze. No to a propos koronawirusa, skoro cały czas pan do niego nawiązuje, garść informacji takich ważnych, bardzo ważnych, szerokich i mniej szerokich konsekwencji strachu przed epidemią i właściwie przygotowywania się takiego skutecznego walczenia z tym, by tej epidemii nie było. Otóż, po pierwsze, zmiana terminu największych targów motoryzacyjnych w Polsce przez koronawirusa właśnie Poznań Motor Show odbędzie się w czerwcu, nie pod koniec marca. Inna ciekawa informacja. Duże firmy i bogacze rezerwują więcej podróży prywatnymi samolotami. Chodzi m.in. o loty ewakuacyjne z obszarów objętych epidemią koronawirusa. Jak czytam w brytyjskim Guardianie, na przykład w styczniu o 214% wzrosła liczba prywatnych lotów między Hongkongiem a Australią. Inne konsekwencje, ceny paliw spadają, spodziewane są kolejne obniżki. Kolejne konsekwencje koronawirusa przestraszył turystów. Jak czytam w dzienniku Gazecie Prawnej, biura podróży odwołują wiele zagranicznych imprez, a popyt na krajowe wyjazdy rośnie. Jeszcze inne konsekwencje zyskują podobno platformy z filmami, bo ludzie boją się ruszać z domu, oglądają po prostu filmy w domu. Na pewno zakończył się okres takiej beztroski, który mieliśmy przez ostatnie 60 czy 70 lat po II wojnie światowej. Cały czas się rozwijaliśmy. W międzyczasie były kryzysy, one nam się wydawały bardzo poważne, duże, ale dzisiaj musimy zmierzyć się z czymś, czego się nie spodziewaliśmy i czego sobie w taki sposób nie wyobrażaliśmy, bo jest pytanie, czy zasoby, które zgromadziliśmy, różnego rodzaju rzeczy, materiałów nam wystarczą dzisiaj, aby zmierzyć się z tym, co się dzieje. Mamy zupełnie inną rzeczywistość wokół nas, no i oczywiście w zupełnie inny sposób zaczęliśmy myśleć, czyli tak zwane, mamy punkty odniesienia zupełnie inne. Inne otoczenie, inaczej musimy do niego w ogóle podejść. Ale wiele wskazuje na to, że na tym etapie, panie Sławomirze, wystarczą głównie zasoby mydła. Pamiętajmy o tym, żeby dokładnie myć ręce, tak? Bo pewnie pan cały czas o koronawirusie. Kirku? Ja tylko dodam jeszcze, że gracze przede wszystkim i właściciele platform z grami online bardzo również zyskali, ponieważ wiele młodych osób siedzi w domu ze względu na to, że do szkół nie chodzą, no i po prostu grają, więc tam po prostu są obroty jakieś nieprawdopodobne. Podobnie, co jest moim zdaniem bardzo niebezpieczne i chciałbym na to zwrócić uwagę, filmy bukmacherskie również zyskują i to jest kolejny element. Wszystko, co się dzieje online dzisiaj, jest, może być niebezpieczne przede wszystkim dla naszych dzieci.

gonna hit the floor and get down tonight. We gonna fire it up, fire it up. We gonna make it right, make it right. We gonna hit the floor and get down tonight. We gonna fire it up, fire it up. We gonna make it right, make it right. We gonna hit the floor and get down tonight. We gonna fire it up. rok, Jose James, Love in a Time of Madness, tytuł For Live Your Fantasy. Vlogowskaz. W dzisiejszym vlogowskazie poznamy sylwetkę PewDiePie, skandynawskiego youtubera, który podbił świat. Gabriela Darmetko. Felix Kjellberg urodził się w 1989 roku w Szwecji. Studiował ekonomię przemysłową i zarządzanie technologią. W 2011 roku postanowił rzucić studia i zostać youtuberem. W związku z tym rodzice stwierdzili, że nie będą go dalej utrzymywać. Felix musiał więc m.in. sprzedawać hot dogi. Jednak niedługo. Szybko podbił YouTube'a. Takie momenty jak ten sprawiają, że jestem dumny. Dumny z tego, że jestem youtuberem. PewDiePie, pod taką nazwą Felix działa na YouTubie. Zaczynał od serii zwanej Let's Play, w czasie której grał w różnego rodzaju gry akcji. Zapytany podczas telewizyjnego show, dlaczego ludzie chcą patrzeć, jak on gra, powiedział: To nie tylko patrzenie, jak gram. To spędzanie razem czasu, jakbyśmy siedzieli z przyjacielem na kanapie i grali. Spędzać czas z PewDiePie chciało coraz więcej osób. W 2012 roku jego kanał obserwowało 1 000 000 subskrybentów. Dzisiaj jest ich ponad 103 miliony. W 2019 roku liczba wszystkich wyświetleń jego filmów wynosiła ponad 23 miliardy. People always ask me, Felix, how do you come up with ideas for videos? I don't. I take it. I take it. Mine. My idea. Ludzie często pytają mnie, jak wymyślam moje wideo. Nie wymyślam, po prostu je biorę, na przykład z innych kanałów, ze swojego też. I tak na kanale PewDiePie pojawiają się ironiczne komentarze do rzeczywistości czy różnego rodzaju wyzwania, na przykład: Spróbuj się nie śmiać. Od września 2018 roku PewDiePie ścigał się o największą liczbę subskrybentów w kanale YouTube z indyjskim kanałem muzycznym T-Series. Walka była zażarta, aż w końcu 27 marca 2019 roku indyjski kanał został oficjalnie liderem pod względem liczby subskrybentów. Był nim do 1 kwietnia. Wtedy PewDiePie po nagraniu piosenki Congratulations powrócił na pierwsze miejsce. Jednak 14 kwietnia 2019 roku T-Series z powrotem wyprzedziło Szweda i do dziś jest liderem w rankingu. Jednak PewDiePie nie ma się czym martwić. Time umieścił go na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie, każdy z jego filmów już po niecałej dobie ma ponad 5 milionów odtworzeń, a rocznie zarabia kilkanaście milionów dolarów. I raczej nie żałuje decyzji o rzuceniu studiów. No właśnie, to są te dylematy XXI wieku. Studia czy internet? Gabriela Darmetko jak zwykle znakomicie. Za 70. Saying is my